έπαιξε σε χώρους που πραγματικά είναι απίστευτο για μια τόσο νέα κοπέλα. Στο Ηρώδιο, δίπλα στη Μαρία τη Φαραντούρη. Έπαιξε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πήγαμε στο εξωτερικό, κάναμε συναυλίες σε πάρα πολύ δύσκολους χώρους. Και θέλω να πω ότι όλο αυτό λειτουργήσε ένα μεγάλο σχολείο. Δηλαδή, αυτό κι αν είναι μουσικές σπουδές, εγώ λέω, σαν ένας σπουδαγμένος μουσικά άνθρωπος, διότι κυρίως το να είσαι δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη και να μπορείς να αναπνύσεις τον ίδιο αέρα εκείνη την ώρα που σου λέει πράγματα μαζί του με αυτό το μεγαθύριο Μίκης Θεοδωράκης, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό τώρα το οποίο καλείται να κάνει, δηλαδή να βγει μπροστά μόνη της, είναι πια έτοιμη, θεωρώ εγώ, πανέτοιμη να το κατακτήσει. Σοφία, ο Στέφανος Κουργολής είπε για τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθε σε επαφή, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω για την επαφή σου με έναν άνθρωπο ο οποίος ο ίδιος έχει έρθει σε επαφή από τον Πιατσόλα μέχρι τον Χόροβιτς, τον Κουργολή δηλαδή. Βέβαια. Πώς είναι αυτή η συνύπαρξη? Είμαι πάρα πολύ τυχερή και χαρούμενη που συνεργάζομαι με τον Στέφανο τα τελευταία 9 χρόνια. Πέρασαν 9 χρόνια και χάρη σε εκείνον έχω γνωρίσει τους σημαντικότερους ανθρώπους, καλλιτέχνες του χώρου. Του χρωστάω πάρα πολλά, πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μάθει πάρα πολλά από εκείνον. Είναι δύσκολος σαν συνεργάτης, αλλά πιστεύω ότι όλο αυτό μου είχε κάνει καλό. Γιατί, ξέρεις, καμιά φορά με το χάδι δεν μαθαίνουμε και πολύ, πρέπει να είμαστε σκληροί. Και συνεχώς μαθαίνω, έχει τόσες μουσικές γνώσεις. Τι να πω, ακόμα και όταν ενορχιστρώνει ένα τραγούδι, μπορεί να μην έχω τόσες γνώσεις σε σχέση με τη μουσική, αλλά όταν τον ακούω να ενορχιστρώνει ή να γράφει εκείνη τη στιγμή ένα τραγούδι, είναι αυτό που παίρνω από εκείνον, είναι κάτι το μαγικό. Πραγματικά. Κάτι μαγικό έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες στο Παλάς. Εγώ είδα φωτογραφίες, είδα και κάποιες εικόνες. Δεν ξέρω αν ο χώρος αυτός έχει ξαναζήσει τέτοιες στιγμές. Όχι, δεν έχει ξαναζήσει και δεν το λέω εγώ. Το είπε ο ίδιος ο Πάνος ο Κατσαρίδης που έχει αυτό το χώρο τόσα χρόνια. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό που συνέβη στην δεύτερη συναυλία κατά σειρά που κάναμε με το φίλο μου τον Πάνο τον Μουζουράκη, που ήταν ως έτσι, ήρθε να μας τιμήσει να πει 4 τραγούδια. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που έγινε πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο. Εκείνη την ώρα λέω, σκέφτηκα, κοίτα να δεις, λέω, μεγαλώνω εγώ, μεγαλώνουν τα τραγούδια μου ηλικιακά και μας αντιμετωπίζουν σαν νέους. Αυτό νιώσαμε, δηλαδή ήταν μαγικό, διότι ξαφνικά 1500 άτομα σηκώθηκαν όρθια και ξαφνικά άρχισαν να έρχονται προς τη σκηνή. Είχα να τα ζήσω αυτά από την περίοδο τη δεκαετία του 90. Το Παλάς είναι, όπως λες, ένα μεγάλο, είναι αγίπεδο στην πραγματικότητα. Είναι ένα μεγάλος χώρος, πάρα πολύ μεγάλος χώρος. Ναι, όπως επίσης η συγκίνηση, ας πούμε, που όταν έλεγα τα τραγούδια εκείνης της εποχής, τα Σκόνη και Θρύψαλα, το Καρδιά μου λιώνω κτλ. Όλοι, επειδή δεν υπάρχουν αναπτήρες πια με τα κινητά, δημιουργήσαν ένα συγκλονιστικό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, είναι μόνο συγκίνηση. Και σύν του γεγονότος, κοίταξε συγκυριακά, βρέθηκα πριν από ένα μήνα με κάποιους από τους μουσικούς που παίζανε μαζί μου τότε και στους δίσκους μου αλλά και στις συναυλίες. Και μιλάω για τον Αχιλέα το Διαμαντή στη κιθάρα και για τον Δημήτρο Χωριανόπουλο στα ντραμς, οι οποίοι ήρθαν και αυτοί σε αυτές τις συναυλίες. Και το μέρος που εγώ λέω μαζί τα τραγούδια μου εκείνης της περίοδου, παίζουν αυτοί οι δύο άνθρωποι που πραγματικά έπαιξαν πολύτιμοι. Και παρέμειναν φίλοι φυσικά κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Και έτσι να είναι πούμε όλο ότι έγινε η πρώτη συναυλία 9 του μήνα, έγινε η δεύτερη 16, Δευτέρα τώρα μεθαύριο έχουμε την Τρίτη, ενώ είχατε πάρει την απόφαση δεν ναι. Θα κάνουμε, είναι τέτοια η ζήτηση από τον κόσμο που το επιβάλλει και να το πούμε εξ αρχής από εδώ ότι εμείς θα προσφέρουμε 3 διπλές προσκλήσεις. Βεβαίως. Για τη Δευτέρα, για αυτή την τρίτη μεγάλη συναυλία στο Παλάς. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 και οι τρεις πρώτοι θα έχετε από 3 διπλές προσκλήσεις για αυτή την μαγική παράσταση στο Παλάς του Στέφανου, τη Σοφία, θα είναι και ο Μουζουράκης. Ναι, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνύπαρξη και είπαμε να μην τη σταματήσουμε εκεί και θα είναι πάλι ο Πάνος, γιατί πραγματικά ο Πάνος είναι ένα τόσο ταλαντούχο πλάσμα σε όλα τα επίπεδα. Είναι γεννημένος καλλιτέχνης, αλλά αυτό το οποίο εγώ ξεχωρίζω στο φίλο μου τον Πάνο είναι η ψυχή του. Είναι από τους πιο ευαίσθητους

έτσι όπως το λέω το θες π.χ. είναι όπως το τραγούδισα για πρώτη φορά στο Δημήτρη και μετά εκείνος το πήρε στη δική του φωνή και το απογείωσε. Άρα λοιπόν αυτό κάνω στις συναυλίες μου, γιατί εντάξει, δεν σου κρύβω ότι εκπλήσονται και αρκετοί άνθρωποι όταν μαθαίνω ότι το τάδε τραγούδι είναι δικό μου. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι συνήθως αυτό που προβάλλεται είναι ο τραγουδιστής, οι δημιουργοί δεν ακούγονται και πάρα πολύ. Και δεν είναι ευθύνη των τραγουδιστών αυτή, είναι ευθύνη άλλων. Έτσι λοιπόν μου δίνεται η ευκαιρία να δώσω κι εγώ στους φίλους, γιατί δεν μπορώ από κόσμο, είναι πολύ απρόσωπο και πολύ γενικά περίεργο, στους φίλους που έρχονται και μας τιμάνε, να τους βάλω στο κλίμα της γένεσης ενός τραγουδιού και το πώς πρωτοάρχισε να γίνεται και μετά ξέρουν μετά πώς κατέληξε το τραγούδι. Άρα αυτό είναι, αν θες, το ζητούμενό μου. Επειδή λοιπόν μιλάμε για αυτόν, θέλω να μου πεις δύο κουβέντες παραπάνω. Δημήτρης Μητροπάνος. Ο Δημήτρης μπήκε στη ζωή μου όταν εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρούλης, πρέπει να ήμουν 5-6 χρονών. Έπαιζα πιάνο, ήταν σε εκείνη τη φάση του, ας πούμε, παιδιού θαύματος, όπως με λέγανε. Και από το απέναντι μπαλκόνι εισέβαλε η φωνή του. Δηλαδή κάποιος άκουγε στο τρανζίστορ και μπαίνει η φωνή του ξαφνικά μέσα. Ακούω, σταματάω το πιάνο. Δεν ξέρω, με πέρασε ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή είναι ένα. Λέω στη μητέρα μου, μαμά, της λέω, παιδάκι μου, να μαμά την είπα, λέω, τι είναι αυτό που ακούω, μου λέει, ο Μητροπάνος σου αρέσει, λέω, πάρα πολύ. Μου λέει, ωραία. Και πήγε και μου αγόρασε όλα τα 45ράκια, δίσκους, για τους νεότερους 45ράκια, ήταν η ωραία εποχή της δισκογραφίας, και άκουγα όλο το ρεπερτόριο. Χωρίς να, ποτέ να ξέρω πώς θα τα φέρει η ζωή και πώς εγώ θα φτάσω να τραγουδάω ο ίδιος δικά μου τραγούδια και να έρθει ο Δημήτρης το 93 να μου κάνει την τεράστια τιμή να τραγουδήσουμε μαζί το κάποιες φορές το ντουέτο σε στίχους της Εύη της Ρούτσα, και μετά από αυτό να έρθει η στιγμή που του έκανα ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Αυτό λοιπόν το άλμπουμ με τίτλο «Πες μου τα αληθινά σου», τα κομμάτια που ο Δημήτρης αγαπούσε πάρα πολύ ήταν το «Σβήσω το φεγγάρι» που είχε κάνει ο Νίκος Ομορέτης στο στίχο και το «Θες» της Ρεβέκας Ρούση. Το «Σβήσω το φεγγάρι» ως ζεμπέκικο και ως πιο συμβατό για τα ραδιόφωνα και τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς φυσικά και έγινε μια τεράστια επιτυχία. Το «Θες», η τότε ραδιοφωνική παραγωγή, το είχαν βρει ότι ήταν, είχε πολλά λόγια, είχαν πει και το αφήσανε. Και ήταν παράπονο και του Δημήτρη και εμένα και της Ρεβέκας. Έφυγε ο Δημήτρης και έρχεται ξαφνικά, μετά από πολλά χρόνια πάλι, ένα διαφημιστικό τηλεοπτικό σποτάκι, πολύ συγκινητικό και πολύ καλοφτιαγμένο, και έχει ντύσει την εικόνα του με το «Θες». Και ξαφνικά το «Θες» μπαίνει στις ψυχές σχεδόν όλων των Ελλήνων, έτσι το αγάπησε πάρα πολλοί κόσμος αυτό το τραγούδι, και όλο και ήταν αδύστερα πόσο καμιά φορά, ας πούμε, αυτό ότι έχει πάρα πολλά λόγια, πώς ξαφνικά κάτι, πώς μπορεί κάποιος να παρεμβαίνει στο συνέστημα του ακροατή, δηλαδή αυτό μου είναι λίγο περίεργο πάντα. Χαρήκαμε φυσικά πάρα πολύ γι' αυτό και εγώ χαίρομαι και κάθε φορά που ξέρεις το τραγουδά αυτό το τραγούδι, έχω την εικόνα, κλείνω τα μάτια, βλέπω το Δημήτρη δίπλα στο πιάνο μου, έτσι όπως καθότανε, και νομίζω ότι αυτό ο κόσμος το νιώθει και είναι μια στιγμή από τις πολύ συγκινητικές. Υπάρχουν και άλλες πολύ συγκινητικές στιγμές μέσα σε αυτές τις συναυλίες που κάνουμε. Έσπαγες αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου, ο άνθρωπός μου, we'll be right back. όταν μου έστρεφες αργά το μαχαίρι κι όταν μου έπαιρνες γλυκά τη ζωή, πάλι μια λέξη μοναχά σου είχα πει: σ' αγαπάω. Κι όπως παλεύαμε έτσι χέρι με χέρι, κι όπως δεν είχα πια καρδιά να πιαστώ, βρήκα και πάλι ένα τρόπο να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Εσύ που μου παίρνες γλυκά τη ζωή, εσύ. Γύρω κόσμος περπατά σε ζευγάρια κι εγώ μονάχη σε ένα σπίτι κλειστό, να έχω ένα ψίθυρο στο στόμα ζεστό. Σ' αγαπάω, ο άγγελος μου. Εσύ που μου παίρνες γλυκά τη ζωή, εσύ. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Όχι, σήμερα δεν έχει ούτε τον κύριο Μητσοτάκη, δεν έχει ούτε τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί έχουμε υποσχεθεί κάθε Παρασκευή να είναι μια Παρασκευή μουσικής, να είναι Παρασκευές πολιτισμού, τέχνης, με φίλους αγαπημένους, με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν μια ανάσα. Και τέτοιοι είναι σήμερα εδώ στο στούντιο, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία. Όλα τα τραγούδια έχουν από μια ιστορία, γιατί δεν κατασκευάζω τραγούδια, άρα καταλαβαίνεις ότι κάθε ένα αυτό. Είναι αυτό που λέει και η Άλκης της. Είναι από τα πιο γρήγορά μου. Δηλαδή της, μου έφερε το στίχο του Νίκου του Μωραΐτη, τον ακούμπησα στο πιάνο. Η Άλκης της έπρεπε να πάει σε μια υποχρέωση, ήμασταν στο σπίτι της μάνας μου. Και έπρεπε να πάει σε μια υποχρέωση, είχε έρθει λοιπόν να μου φέρει το στίχο. Και όση ώρα, ξέρεις, έκανε λίγο έτσι, βαφότανε και τα λοιπά, εγώ το γράψα. Εκεί, επί τόπου. Ναι, μπροστά της. Και τουλάχιστον υπάρχει η μαρτυρία της Άλκης της γι' αυτό, για να μην φανεί ότι είναι κάπως. Βέβαια, στις συναυλίες δεν σου κρύβω ότι το λέω πάλι εγώ ακριβώς έτσι όπως το έγραψα τότε. Βέβαια, δεν το λέω όλο, μετά το παίρνει τη σκητάλη Σοφία. Σοφία. Εννοείται, για να. Και δεν σου κρύβω επίσης ότι έγινε όταν στην πρώτη συναυλία στο Παλάσιο, που ήταν φιλική συμμετοχή Άλκης της, η πρωτοψάλτη η ίδια, και είπαμε τον Άγγελο, περί το να σου πω τι έγινε. Ήταν μια επίσης πάρα πολύ έτσι. Πολύ συγκινητική στιγμή, διότι ο κόσμος μας ξαναείδε με την Άλκης μετά από πάρα πολύ καιρό. Και ήταν μια συγκίνηση, νομίζω, που πέρασε και από εμάς προς εκείνους, αλλά και από εκείνους προς εμάς. Και ήταν πραγματικά πολύ φορτισμένη, όμορφα φορτισμένη στιγμή. Λοιπόν, εδώ μαζί μας σήμερα ένα κορίτσι που έχει πει ο Μίκης Θοδωράκης ότι η φωνή της είναι αποκάλυψη μεγατόνων. Αυτή ήταν η δήλωση που είχε κάνει. Δημόσια. Μιλάμε για ένα κορίτσι που έχει ήδη δύο χρυσούς διπλούς δίσκους σε έργα του Μίκη Θοδωράκη. Σοφάκη, τι άλλο περιμένεις? Τι να πω, έχω κάνει το καλύτερο ξεκίνημα δίπλα στον τεράστιο Μίκη. Και νομίζω το καλύτερο ήταν ότι βρέθηκα μαζί του ξέρεις, σε πολύ κοντινή απόσταση και τον έζησα και ακούσαμε μαζί μουσικές. Ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό για μένα. Έμαθα πάρα πολλά από εκείνον. Και ο τρόπος που με καθοδηγούσε στο πώς να ερμηνεύσω τα τραγούδια του. Είναι το ωραιότερο δώρο που θα μπορούσα να εισπράξω στη ζωή μου. Πραγματικά. Εσείς τώρα οι δυο μαζί αναμετρηθήκατε με μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Γιατί φαντάζομαι ο Καβάφης... Ιδέα του Μίκη. Ήταν ιδέα του Θοδράκη. Βεβαίως. Ναι. Μου είχε πει σε ένα από τα απόγευματα τα πανέμορφα. Δεν μπορώ να μιλήσω σε παρελθόντα χρόνο για το Μίκη. Ούτως ή άλλως αυτή η μεγάλη, τεράστια, δεν μπορείς να το τοποθετήσεις το χρόνο καν. Έτσι, είναι κλασική και εκεί είναι. Θυμάμαι λοιπόν, μου λέει, ήρθε η στιγμή να τα βάλεις και με την ποίηση λίγο. Του λέω, τι εννοείς, του λέω, δάσκαλε. Μου λέει, Καβάφης. Του λέω, μου βάζεις πολύ δύσκολα. Μου λέει Καβάφης. Ο ίδιος, δεν το ξέρω, ναι. Αλλά έχω την αίσθηση δεν είχε αναμετρηθεί τον Καβάφη. Έχει κάνει την πόλη που είναι στην τρίτη συμφωνία που έχει γράψει. Πόσο κρίμα να μην ξέρει ο κόσμος αυτό το συμφωνικό έργο. Δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Έχω δηλαδή την αίσθηση του Χατζηδάκη που έκανε έτσι, και ο Σπανός, από όσο θυμάμαι. Α, όχι, το συμφωνικό έργο του Μίκη είναι αξεπέραστο, το έχουν κατατάξει οι ξένοι, έτσι, όχι εμείς. Στους 10 μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών είναι ο Μίκης, έτσι. Δεν είναι αστείο αυτό και καθόλου. Και έχει δουλέψει και πάνω στον Καβάφη, δηλαδή. Έκανε λοιπόν την πόλη, πήρε ένα στίχο από την πόλη, δεν πήρε όλο το ποίημα και νομίζω ότι είναι ίσως η ωραιότερη μελωδία που έχω ακούσει ποτέ γενικά στη μουσική. Δηλαδή είναι κάτι το συγκλονιστικό και έτσι κάποιοι ακροατές μας που θέλουν λίγο παραπάνω να το ψάξουν είναι εύκολο να πάνε στη δεύτερη, στη τρίτη συμφωνία του Μίκη, όπου εκεί που αρχίζει και κάνει ένα υπέροχο, πώς να το πω τώρα αυτό, ενώνει τους βυζαντινούς ύμνους και ξαφνικά έρχεται η πόλη. Το λέω τώρα για να τριχιάζω. Εγώ δεν έχω ακούσει, έχω ακούσει πάρα πολύ μουσική στη ζωή μου, όλων των εποχών μουσικές, αυτή τη μελωδία, αυτή την προσέγγιση, τι να πω. Εσύ μπαίνοντας λοιπόν τώρα σε αυτή τη δοκιμασία έχεις λοιπόν Μίκης Θοδωράκης, Μητρόπουλος, βεβαίως, και ήδη μιλάμε για τις αρχές του περασμένου αιώνα που ο Μητρόπουλος βάζει κάτω τον... απλά θα σου πω κάτι και συγγνώμη σε διακόπτω. Εγώ το στοίχημα δεν ήταν να μελοποιήσω τον Καβάφη, ήταν να τον κάνω να τραγουδηθεί. Πολύ πιο δύσκολο. Γιατί αν ήταν να μελοποιήσω τον Καβάφη με τις γνώσεις μου στη μουσική αν θέλεις, χρησιμοποιώντας δωδεκαφθονική τεχνική στη σύνθεση κτλ, θα ήταν μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση και ίσως και πιο πολύ στα μέτρα μου. Αυτό όμως που με κάλεσαν να κάνω ήταν εντελώς διαφορετικό. Ήταν να παιχτεί ο Καβάφης στο ραδιόφωνο, κάτι το οποίο έγινε. Και μάλιστα ένα από τα ραδιόφωνα που παίχθηκε πάρα πολύ ήταν και το δικό σας εδώ. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν δύο χρόνια κάθισα να μπω μέσα στην ψυχή του ποιητή, αυτή ήταν η δικιά μου προσέγγιση. Δεν ήταν να διαβάσω τα ποίηματα ή τη βιογραφία του. Λίγο πολύ την ξέρω τη βιογραφία του, όλοι την ξέρουμε. Δεν με ενδιέφερε αυτό. Με ενδιέφερε να μάθω τι συνέβαινε όταν έγραφε το κάθε ποίημα, γύρω του, μέσα του. Είναι άλλο πράγμα, λες, αυτό που έχουμε ως εικόνα, δηλαδή αν μπορώ να το μεταφέρω στη δική σας τη γλώσσα, γραμμές ατονικές και πιο αφαιρετικές σε σχέση με το τραγουδάω κάτι. Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία, να το πω πολύ απλά, και δεν υπάρχει, και αν όχι ομοιοκαταληξία, δεν υπάρχει καν. Δεν είναι εμφανές το μέτρο που λέμε. Δηλαδή δεν υπάρχει ο ρυθμός, ενώ υπάρχει. Ρυθμός υπάρχει παντού, ακόμα και διαβάζοντας μία εφημερίδα, βρίσκεις το ρυθμό αν θέλεις. Εμένα λοιπόν η προσέγγιση και η δική μου αλλά και τη Σοφίας, γιατί και οι δύο είχαμε ένα πολύ δύσκολο βουνό μπροστά μας, κάτσαμε και προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την ψυχή του ποιητή. Όταν εγώ ένιωσα ότι αρχίζω λίγο και συναισθάνομαι, τότε κάτσα στο πιάνο, έβαλα τα ποίηματα και προκύψανε. Και ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι το ένας γέρος, που αν το δει σαν κείμενο, δεν είναι. Είναι ένα κείμενο, ένα υπέροχο ποίημα, αλλά χωρίς μέτρο, χωρίς ομοιοκαταληξία, ήταν 9-8. Τι σημαίνει 9-8, ζεμπέκικο, απλά. Ή κάποια άλλα, ή τα κρυμμένα, ας πούμε, ή το σπίτι της ψυχής, που είναι πολύ έτσι ειδικά πράγματα, προκύψανε. Το άγχος μου βέβαια ήταν τρομακτικό, ειδικά όταν συγκυριακά μας καλέσανε στα Καβάφια το 2017 και να παρουσιάσουμε το καινούριο έργο. Και εκεί λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Όπερα του Καΐρου όλους τους σύνεδρους κάτω, οι οποίοι είχαν έρθει και θα το πω έτσι απλά ελληνικά, τσιτωμένοι. Διότι είχαν ώρες που και αυτό και υπάρχουν διαφωνίες στα συνέδρια. Ξέρεις, εκείνη η πρώτη παρουσίαση της δουλειάς. Ναι, φαντάσου τώρα έτσι. Δηλαδή είσαι στην Όπερα στο Καϊρό και έχεις από κάτω τους καβαφιστές. Και κάποια στιγμή λοιπόν ξεκινάμε να παίζουμε. Παίρναμε ένα χειροκρότημα. Εγώ το θεωρούσα συμβατικό της ευγενίας το χειροκρότημα. Όταν είπαμε το ένας γερός, κάποιος σηκώθηκαν δύο άνθρωποι εκεί, τρεις από τους καβαφιστές όλους πάντων, και είπε τραγουδιέται επιτέλους. Αυτό το επιτέλους τραγουδιέται ήταν βάλσαμο. Και το είπανε και πολλοί, και το είπε και ο Μίκης, ότι μου λέει τα κατάφερες με το μακριά ειδικά. Εντάξει, με να μην μείνω σε αυτό, για μένα ήταν μια τρομακτική άσκηση, πνευματική άσκηση, όχι άσκηση να δω πώς βάζω, τοποθετώ τις λέξεις κτλ. Και αυτό που θεωρώ τουλάχιστον που προσπάθησα να πετύχω ήταν να μην έχω παρατονισμένες, να σεβαστώ την άνω τελεία, το κόμμα, την παυλά, όλα τα σημεία στίξης που αν δεις ένα κείμενο του Καβάφη είναι ζωγραφική. Δεν είναι τυχαία τα σημεία στίξης που βάζει. Πάμε να το βιώσουμε αυτό που λες. Πάμε να ακούσουμε. Καφενείου του βουέρου, το μέσα μέρους, σκυμμένο στο τραπέζι κάθεται ένας γέρος, με μια εφημερίδα εμπρός του χωρίς συντροφιά. Και μες των άθλιων γυρατιών την καταφρόνια σκέπτεται πόσο λίγο χάρηκε τα χρόνια, που είχε και δύναμη και λόγο και μορφιά. Ξέρει που γέρασε πολύ, το νιώθει, το κοιτάζει, και εν τούτης ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει σαν χθες. Τι διάστημα μικρό, τι διάστημα μικρό. Πως τον εγγέλα και πως την εμπιστεύονταν πάντα τη τρέλα, την ψεύτρα που έλεγε αύριο έχεις πολύ καιρό. Σταγιά και πόση χαρά θυσίαζε την αμυαλή του γνώση, κάθε ευκαιρία χαμένη τώρα την εμπέζει. Μα απ' το πόλι να σκέπτεται και να θυμάται, ο γύρος έζελίστηκε και που κοιμάται. Στο καφενείο ακουμπισμένος το τραπέζι. Ξέρει που γέρασε πολύ, το νιώθει, το κοιτάζει, και εν τούτης ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει σαν χθες. Τι διάστημα μικρό, τι διάστημα μικρό. Συλλογιέται η φρόνηση πως τον εγγέλα και πως την εμπιστεύονταν πάντα τη τρέλα, την ψεύτρα που έλεγε αύριο έχεις πολύ καιρό. Σκέπτεται και να θυμάται, γύρος εζαλίστηκε και όπου κοιμάται στο καφενείο ακουμπισμένος το τραπέζι. Πως δεν έγινε ποτέ, πως δεν με άγγιξες ποτέ, πως δεν μ' αγάπησες ποτέ. Πες ότι του πάθους η φωνή ήταν παράσταση φτηνή σε μια αναφώτιστη σκηνή. Μα εγώ μακριά σου πως θες να αντέξω κλειστή ποιο να τρέξω. Μα εγώ μακριά σου πως θες να αντέξω. Πέφτει η νύχτα ξαφνικά και μένω εγώ στο πουθενά. Πες, πες πως του έρωτα η φωτιά ήταν ψευδέστηση γλυκιά που την ξεφόρια σύφθορα. Πες, πες πως δεν έγινε ποτέ, πως δεν σε άγγιξα ποτέ, πως δεν σ' αγάπησα ποτέ. Μα εγώ μακριά σου πως θες να αντέξω κλειστή δρόμη σε ποιο να τρέξω. Μα εγώ μακριά σου πως θες να αντέξω. Πέφτει η νύχτα ξαφνικά και μένω εγώ στο πουθενά. Μα εγώ μακριά σου. Μα εγώ μακριά σου πως θες να αντέξω. Πέφτει η νύχτα ξαφνικά και μένω εγώ στο πουθενά. Πες, πες πως δεν έγινε ποτέ, πως δεν μ' αγάπησες. Στέφανος Κορκολής, Σοφία Μανουσάκη, εδώ μαζί μας, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρινέλα. Ναι. Ήταν και αυτό έτσι από τα... Ήταν τη Μαρινέλα... Της έκανα το δίσκο το 97, αν δεν κάνω λάθος, με πόση χαρά αυτή όλη η δουλειά. Θυμάμαι κάτι το οποίο είναι καλό να θα ακούνε και κάποιοι νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό που λέγεται τραγούδι. Ο σεβασμός που έδειχνε η Μαρινέλα, η σπουδαία Μαρινέλα, στον τότε νεαρό συνθέτη Στέφανο Κορκολή, ήταν αδιανόητο. Δηλαδή το άγχος της, εάν με ικανοποιεί ο τρόπος που ερμηνεύει τα τραγούδια, τι να πω. Αυτό δηλαδή δηλώνει γιατί κάποιος τελικά είναι τόσο σπουδαίος. Δηλαδή η Μαρινέλα, όταν σέβεται ένα παιδί νέο κατά αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνεις τι αγωγή σε αυτό το χώρο έχει αυτή η γυναίκα. Και γι' αυτό είναι η Μαρινέλα και είναι η μοναδική. Απλά στο συγκεκριμένο τραγούδι αυτό, όπως και πολλά άλλα, τα έγραψε η μητέρα μου. Γιατί φίλες με τη Μαρινέλα και της έλεγε, έλα βρε Αντούλα, αντά τη λένε τη μητέρα μου, γράψες αυτό και τα λοιπά. Ήταν μια συνεργασία που μου έχει μείνει και βέβαια τιμώ και τη Μαρινέλα και τη μητέρα μου σε αυτές τις συναυλίες στο Παλάς. Και η Σοφία έχει αναλάβει το ρόλο φυσικά να λέει όλα αυτά τα ωραία τραγούδια που τα έχουν πει όλες αυτές οι μεγάλες κυρίες. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλα τηλέφωνα, δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να σας ικανοποιήσουμε όλους. Οι τρεις διπλές είναι για την κυρία Χαρά Αργύρη, για τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Γιώργο Καραμανίδη. Επαναλαμβάνω. Χαρά Αργύρη, Γιώργος Παραγιωτόπουλος, Γιώργος Καραμανίδης. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Θα πάτε στο Παλάς τη Δευτέρα. Στις 9 ξεκινάτε. Στις 9 ξεκινάμε. Είναι δύσκολο το πάρκινγκ. Το λέω απλά. Και θα χαρώ πάρα πολύ αυτούς τους ακροατές εκπομπής σου να τους γνωρίσουμε και από κοντά. Καλά να περάσετε λοιπόν. Δευτέρα στις 9 η ώρα στο Παλάς για μία ακόμα μαγική, όπως έχουν αποδείξει δύο προηγούμενες βραδιές, του Στέφανου και της Σοφίας. Θα είναι εκεί και ο Πάνος Μουζουράκης. Καλά να περάσετε. Μακάρι να μπορούσαμε να προλάβουμε κι εμείς. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε με Στέφανο Κουρκολή και Σοφία Μανουσάκη. Σε φέρνω μες στη σκέψη μου, στο νου όλο το χθες. Μια αίσθηση αξεχαστή, οι δικές μας οι στιγμές. Όποιο κομμάτι της ζωής μου και να δω, πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Όποιο κομμάτι της ζωής μου και να δω, πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Τα χρώματα στο βλέμμα σου αλλάζουν σαν το φως, μα ίδιος μένει πάντοτε ο έρωτας αυτός. Ξυπνάνε στις οθόνες μου σκηνές και αναπνοές, αλήθειες που χαράξανε καινούργιες διαδρομές. Όποιο κομμάτι της ζωής μου και να δω, πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Όποιο κομμάτι της ζωής μου και να δω, πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Όποιο κομμάτι της ζωής μου και να δω, πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Όποιο κομμάτι της ζωής μου και να δω, πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Και αυτό δικό του είναι, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας. Και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Στέφανος Κουρκολής, Σοφία Μανουσάκη μαζί μας μέχρι τις 9. Το επαναλαμβάνω, και αυτό δικό του. Γιατί ψάχνοντας κι εγώ για να είμαι στο ύψος των περιστάσεων, το ένιωσα αρκετές φορές. Και αυτό δικό του, και εκείνο δικό του, και τ' άλλο δικό του. Έχω γράψει αρκετά, όχι πολλά. Έχω γράψει αρκετά και δεν ξέρεις γιατί όχι πολλά. Δεν γράφω. Κάτσε, φέτος κλείνεις 30 χρόνια. Ναι, αλλά αν δεις τα 30 χρόνια, δεν έχω κάνει ένα όγκο τραγουδιών τέτοιων που να δικαιολογεί. Δηλαδή, ήμουνα πολύ επιλεκτικός στις συνεργασίες μου. Γιατί με ενδιαφέρε πρώτα σε ποιον δίνω τα κομμάτια, δηλαδή όχι σε τι όνομα δίνω τα κομμάτια, σε τι άνθρωπο δίνω τα τραγούδια. Ξέρεις, τα τραγούδια όταν βγαίνουν από την ψυχή σου, και δεν τα κατασκευάζεις για να κάνεις το σουξέ, δεν τα εμπιστεύεσαι εύκολα εκεί. Εγώ λοιπόν όταν γράφω ένα τραγούδι ακούω νοερά τη φωνή, ποιος θα μπορούσε να το πει. Και όταν τυχαίνει αυτός θα μπορούσε να το πει να είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω και εκτιμώ σαν άνθρωπο, τότε είναι δεδομένο ότι θα πιάσει τόπο. Καταλάβες, αλλιώς δεν μπορώ να πω τώρα ξέρεις κάτι, θα κάνω ένα τραγούδι, να το πάρει ο τάδε, να βάλω την εταιρεία, ψήσε τον έτσι μόλι να αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά. Έχεις ρίξει ποτέ τραγουδιστή για να το πεις εσύ? Ούτε για πλάκα. Δικό σου τραγούδι, για δικό σου μιλάω. Εννοείς να το πάρω για να το πω εγώ? Να πεις ότι όχι, αυτό θέλω να το πω εγώ. Ούτε δικό μου είναι και θέλω να το πω εγώ. Αστείο, να καταλάβεις ότι την περίοδο που έκανα τη μεγάλη μου επιτυχία τότε με το Σκόνη και Θρύψαλα και τα λοιπά, έγραφα παράλληλα για τη Μαντώ. Το «Η δική μας η αγάπη». Mm-hmm. Δηλαδή έγραφα συνέχεια και για άλλους. Δηλαδή εμένα το τραγουδιστικό μου κομμάτι δεν ήταν... Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έγινε όλο αυτό. Έτσι, δηλαδή ήταν απλά συνέβη και εγώ το τέλειωσα. Δηλαδή μόνος μου το τέλειωσα όλο αυτό, γιατί ήταν εκτός από μένα. Δηλαδή τώρα που κάθομαι και τα λέω, και μάλιστα να πούμε εδώ και στους φίλους μας ακούνε ότι περίπου παίζουμε τη συναυλία τώρα πάνω κάτω, έτσι, σήμερα. Θέλω να πω λοιπόν ότι όπως με βλέπω εγώ, πιανίστας, συνθέτης πιανίστας και τραγουδοποιός, αυτές είναι οι ιδιότητες μου. Το ότι έτυχε να ερμηνεύσω τα τραγούδια τότε, έτυχε. Το ότι τα ερμηνεύω τώρα το κάνω με μια πάρα πολύ όμορφη διάθεση, διότι μου το ζητάνε όλοι αυτοί οι φίλοι που έρχονται στις συναυλίες για να μας ακούσουν και εγώ πρέπει να τους ανταποδώσω αυτή την αγάπη με τον ίδιο τρόπο. Μίλησες για εμπιστοσύνη λοιπόν και προφανώς υπάρχει τεράστια εμπιστοσύνη, διότι εδώ πια συνεργάζεσαι με μια εκπληκτική φωνή. Για πες μου, το Simply the Best έγινε παγκόσμια επιτυχία με την Tina Turner. Ωραία. Έχει μια ιστορία αυτό το τραγούδι που αφορά την παρέα τη σημερινή, τη δική μας? Το τραγούδι από μόνο του δεν ξέρω τι ιστορία έχει, παρά αυτές που μου έχει πει ο παραγωγός του τραγουδιού, ο οποίος έχω την τύχη να είναι ο παραγωγός μου. Λέγεται Hayden Bendall. Γράφεται όπως το ακούμε το Bendall. Αν θέλει κάποιος να μπει στο Wikipedia να διαβάσει τι έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός, εκτός από την Tina Turner, έχει κάνει Freddie Mercury, έχει κάνει παραγωγή στο ο τελευταίος αυτοκράτορας και έχει βραβευτεί με Όσκαρ. Την άλλο, Massive Attack, Kate Bush, Peter Gabriel, όλη την αγγλική. Και κάποια στιγμή άκουσε τη Σοφία. Και τώρα αυτή τη στιγμή, το μόνο που μπορώ να πω, γιατί θα έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για το καινούριο δίσκο της Σοφίας, αυτή τη στιγμή είναι πολύ τιμητικό για τη Σοφία και για εμένα αυτός ο άνθρωπος να κάνει μίξεις, αυτό που λέμε την τελική επεξεργασία στα καινούρια τραγούδια της Σοφίας. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, όταν η Σοφία σε κάποια μας συναυλία τραγούδισε το Simple the Best, εγώ του το στείλα. Απλά ήσα έτσι να τον πικάρω, γιατί πάντα μου έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος είναι εκτός Αγγλίας να κάνει καριέρα στην Αγγλία. Και επιμένει σε αυτό, γιατί είναι ο σοβινισμός τους με τη γλώσσα τους. Okay. Όταν το έστειλα λοιπόν, αυτό μου στέλνει πίσω ένα μήνυμα και μου γράφει «Το επιτρέπω». Ήτανε λακωνικός, «Το επιτρέπω». Πάμε να ακούσουμε. I need you, my heart is on fire. You come to me wild and wild. Ooh, you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world. Dreams. Speak the language of love like you know what it means. I to start every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, except for your heart. I got every word to say. Oh, tell us apart, no, no. Baby, I would rather. Και τώρα φαντάζομαι κατάλαβαν οι πάντες γιατί το επέτρεψε ο Άγγλος, έτσι. Σοφία, αυτό είναι ζωντανή ηχογράφηση. Είναι έτσι. Ζωντανή ηχογράφηση, ναι. Που είναι άλλο πράγμα τώρα. Δεν έχει τη δυνατότητα του να αμβλύνεις, να καλοποιήσεις, να μακιγιάρεις. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Είναι όπως εκείνη την ώρα παίζεται. Απλά θέλω να πω και εδώ έτσι, ότι πέρα από τα δικά μου τραγούδια, που είπα για πρώτη φορά είναι πάρα πολλά σε συναυλίες μου, έχουμε και ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο να το πω, όπου παίζουμε τραγούδια 70s και 80s του δεκαετία 70 και 80, όπου πραγματικά είναι ένα πάρτι, διότι είναι τραγούδια από Donna Summer μέχρι Tina Turner μέχρι δεν ξέρω εγώ τι έχουμε βάλει μέσα και γίνεται πραγματικά, γιατί αυτό το διασκεδάζουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι βασικά, γιατί είναι κομμάτια με τα οποία έχουμε μεγαλώσει έτσι όλα αυτά και νομίζω ότι γίνεται έτσι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, είναι πραγματικά γιορτή. Εγώ δηλαδή, αν με ρωτάγες πώς θα ονόμαζα αυτή τη συναυλία, θα λέγα γιορτή. Αυτό. Μην το χάσετε, είναι τη Δευτέρα. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να βρείτε εισιτήρια, να μπείτε τώρα να βρείτε εισιτήρια, γιατί δεν ξέρω αν θα υπάρχουν μετά το τέλος της εκπομπής. Τη Δευτέρα στο Παλάς στις 9 η ώρα. Ο Στέφανος, η Σοφία, ο Πάνος Μουζουράκης θα είναι εκεί, θα σας περιμένουν. Η Σοφία ζητάει ο κόσμος να πάτε να κάνετε συναυλία. Καλά, έχει γεμίσει το καντράν εδώ μπροστά μου, αλλά ζητάνε ειδικά από Κρήτη. Στην Κρήτη, θα το κανονίσουμε. Από το Ηράκλειο. Φωνάξτε μας. Από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είμαστε διοργανωτές. Πρέπει να μας καλέσουν, γιατί απρόσκλητοι δεν μπορούμε να πάμε. Όταν συναντήθηκες με Πιατσόλα. Σπουδαίο. Ξέρεις, ήμουν πάρα πολύ τυχερός με τους δασκάλους μου. Πολύ τυχερός. Χόροβιτς. Βλαντιμίρ Χόροβιτς, που μεγαλύτερος πιανίστας. Άστρο Πιατσόλα, μέγας. Πιέρ Μπουλές, μέγας. Ο Πιατσόλα, λοιπόν, ήταν συγκινητικό γιατί έκανα ενορχίστρωση μαζί του όταν είχε έρθει στο Παρίσι για να κάνει σεμινάρια ενορχίστρωση τάγκο. Συμφωνικού τάγκο. Του είχα παίξει το Λίμπερ Τάγκο, λοιπόν, τότε. Σε μια δική μου διασκευή, μεταφορά για πιάνο του έργου κτλ. Και θυμάμαι το χαμόγελό του και το πώς έτσι με αγκάλιασε και μου είπε να το παίζεις πάντα αυτό, σε παρακαλώ. Δεν κάνει τα λέω αυτά, είναι λίγο τέσπο. Και πάντα το παίζω το Λιμπερτάγκο και μεθαύριο και την περασμένη Δευτέρα και την προπερασμένη. Σαφώς πάντα είναι κομμάτι της ζωής μου, της μουσικής το Λιμπερτάγκο. Αλλά κοίτα πώς τα φέρνει η μοίρα, όπου αφού έφυγε ο Άστορ Πιατζόλα, βρέθηκα με το έτερο του ίμιση. Το έτερο του ίμιση ήταν ο Οράσιο Φερέ, ο ποιητής, ο Αργεντίνος, και ο ερμηνευτής των τραγουδιών του. Δηλαδή ο Οράσιο Φερέ, Μαρία Ντε Μπουένος Άιρες και όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα. Και κάναμε συναυλίες. Ο Οράσιο και εγώ αντί του Πιατζόλα στο πιάνο μου. Άρα καταλαβαίνεις λοιπόν ότι χωρίς να γνωρίζει δε ότι εγώ υπήρξα κάποτε μαθητής του Άστρο Πιατζόλα. Έτυχε. Και μετά όταν έκανα έναν άλλο δίσκο που δεν ακούστηκε πάρα πολύ, ο Ήλιος Θάνατος από μένα, από τους αγαπημένους μου δίσκους, αλλά δεν είχε την τύχη, εν πάση περιπτώσει, έπαιξε ακορντεόν ο μοναδικός μαθητής που, παντονεών για να είμαι σωστός, ο μοναδικός μαθητής που είχε ο Πιατζόλα, ο Μαρτσέλο Νίσιμαν. Και για τον Μαρτσέλο τον θεωρούν τον συνεχιστή του Άστρο Πιατζόλα. Άρα λοιπόν είναι μια αλυσίδα πραγμάτων που συνέβησαν με αυτόν τον μαγικό συνθέτη, και είναι αυτό που λέω πάντα, πόσο τυχερός άνθρωπος ήμουν σε σχέση με τους δασκάλους μου. Χόροβιτς. Τι να λέω για τον Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Επίσης, ο Βλαντιμίρ Χόροβιτς είναι ένα τεράστιο χαμόγελο. Θεωρείται και νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος πιανίστας μετά τον Λίστ. Τον είδα και αυτόν στο Παρίσι. Το Παρίσι ήταν. Είναι αυτό που θα ήθελα πολύ να είναι η Αθήνα, ξέρεις. Πόλος έλξης όλων των μεγάλων. Και με γνώρισε η Μάρθα Άργκεριχ, άλλη σπουδαία Αργεντίνα πιανίστα. Και πήγα και καθόταν στο Παρίσι, έμενε σε ένα ξενοδοχείο. Όταν λέω σε ένα ξενοδοχείο, δηλαδή είχε μια ολόκληρη διαμέρισμα στο ξενοδοχείο με το πιάνο του, το οποίο κουβάλαγε παντού το δικό του το πιάνο. Και περνούσα σχεδόν κάθε μέρα και του έπαιζα και ανταλλάζαμε απόψεις και μου διόρθωνε πράγματα και μου έλεγε αυτό, εκείνο, το άλλο. Δεν πω από δάσκαλος, γιατί δάσκαλος δεν μπορείς να πεις το χώρο της δάσκαλος. Απλά και μόνο που μου χαμογελούσε όταν έπαιζα, τι άλλο να πω. Και αυτό που θα ακούσετε δικό του είναι. Όλο το χαλί που παίζουμε να όλη πούμε αυτή τι την είναι, ώρα. Ναι, ναι, είναι το Sensitivity, είναι ο δίσκος που έκανα πια με την Ευρωπαϊκή Δισκογραφική Εταιρεία. Είναι το Sensitivity αυτό που ακούγεται. Και είναι και ο δίσκος που μου άνοιξε την πόρτα να επισκεφτώ πάρα πολλές χώρες όλο τον κόσμο, διότι έγινε πλατινένιο σε πολλές χώρες όλο τον κόσμο. Και έτσι εγώ μπόρεσα και επισκέφτηκα και συναντήθηκα με διαφορετικούς λαούς, διαφορετικές νοοτροπίες κτλ. Αλλά αυτό που λέμε η μουσική ενώνει. Και όλο αυτό το CD με τίτλο First Touch, που έγινε το 99, ταξίδεψε σε πάρα πολλές χώρες, και δεν τολμώ να πω ότι έχω κάνει διεθνή καριέρα, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Διεθνή καριέρα έχουν κάνει άλλοι, όχι εγώ. Αλλά τουλάχιστον έζησα το άρωμα της διεθνούς καριέρας και αποκόμισα πάρα πολλά από αυτό. Και αυτό που θα ακούσετε τώρα δικό του είναι. Εγώ αγάπη μου δεν έζησα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. 100 φορές κομμάτια έγινα για σένα μια βραδιά.

εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στην ζωή μου. Δεν είσαι εδώ. Τώρα η νύχτα μετράει την αντοχή μου. Δεν είσαι εδώ. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τη Σοφία πριν ακούσω αυτό το τραγούδι. Ήθελα να τη ρωτήσω πώς νιώθει, πώς αισθάνεται, πόσο βάρος κουβαλάει όταν συνεργάζεται με έναν άνθρωπο που τραγούδια του έχουν τραγουδήσει ο Μητροπάνος, η Μούσχουρη, ο Νταλάρας, η Γαλάνη, η Μαρινέλα. Πρωτοψάλτη. Αλλά δεν την κάνω τώρα αυτή την ερώτηση μετά από αυτό που άκουσα. Να, είναι συγκλονιστικό. Αυτό επίσης είναι ζωντανή. Όλα αυτά τα είναι ζωντανή ηχογράφηση, γιατί θέλουμε έτσι να παίξουμε σήμερα για πρώτη φορά τα τραγούδια διαφορετικά για όσους δεν θα μπορέσουν να έρθουν, τουλάχιστον να δουν έτσι μια γεύση. Να δουν μια γεύση. Είναι περίπου το πρόγραμμα της Δευτέρας, έτσι. Πολύ περίπου, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι η ίδια ενέργεια που μας δίνουν όλοι οι φίλοι που είναι κάτω. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό είναι ένα. Πέτρεψέ μου να το πω, ένα πινκ-πονγκ είναι. Δηλαδή, όταν ξέρεις, πετάς τον μπαλάκι κάτω και το ξαναπαίνεις πίσω αυτό την αμόνη, γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια ανταλλαγή ενέργειας και κάποια στιγμή αυτό πάει να υπάρχει και γινόμαστε ένα όλοι. Αυτό που έγινε και στην τελευταία συναυλία, πραγματικά που ήταν αδιανόητο για τον χώρο συγκεκριμένο, δηλαδή ήταν πραγματικά. Είναι, Σοφία, το νιώθεις και εσύ αυτό? Δηλαδή, είναι όπως το θέατρο που λένε οι άνθρωποι του θεάτρου ότι κάθε παράσταση είναι διαφορετική ανάλογα με το τι κοινό έχεις από κάτω? Σίγουρα. Κάθε βραδιά είναι και άλλος κόσμος, άλλη ενέργεια. Αναλόγως η ψυχολογία του κόσμου, έτσι διαμορφώνεται η όλη ατμόσφαιρα στην αίθουσα. Και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, φαντάζομαι, και για τον τρόπο που αποδίδει κανείς ερμηνευτικά ένα τραγούδι, το να είναι σε ένα κλειστό χώρο, έτσι. Ναι. Γραφής. Δηλαδή, εμείς και άλλο το η ανοιχτή συναυλία. Ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε τέτοια. Πολύ σωστά το θέτεις. Δηλαδή, μια αντιμετώπιση εξωτερικού χώρου σε ένα εσωτερικό χώρο. Και σε ένα εσωτερικό χώρο τόσο. Κλασικό, δηλαδή, έτσι, το παλάς είναι το παλάς, μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε, παίζουμε σε ανοιχτό χώρο, σε κλειστό χώρο, δεν υπάρχει αυτό. Να πω ότι ζητάνε να πάτε και στο Λουξεμβούργο. Τι ωραία. Να πάτε και στο Βέλγιο, να πάτε και στη Γερμανία. Να πάτε παντού. Μακάρι. Ζητάει ο κόσμος. Μακάρι, εμείς με μεγάλη χαρά. Απλά επειδή ξέρεις, καμιά φορά και σε μηνύματα που λαμβάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν εξαρτάται από εμάς. Δηλαδή, ξέρεις, πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από τους διοργανωτές συναυλιών που πρέπει να μας φωνάξουν για να έρθουμε κοντά σας. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο μεσάζοντας. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που θα μπορέσουμε να έρθουμε και να κλείσουμε ένα θέατρο και να πρέπει να κάνουμε όλο αυτό. Άρα γι' αυτό και λέω ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόσκληση. Θέλουμε πάρα πολύ να έρθουμε κοντά με τον κόσμο στο Λουξεμβούργο, στη Γερμανία, στην Αμερική. Εγώ δεν έχω πάει και ποτέ μου στην Ομογένεια. Δεν έχω παίξει ποτέ μου στην Ομογένεια. Αλλά πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα το διοργανώσει, θα μας το προτείνει και εμείς με χαρά βεβαίως θα πάμε. Τώρα, μια και βρεθήκαμε εκτός συνόρων, πες την ιστορία πώς γράφτηκε αυτό το 100 φορές κομμάτια. Καλά, αυτό εντάξει είναι τώρα. Οκ, στην καλή Ρωσία. Θα το πω έτσι για να μην επεκταθώ. Όταν έκανα μια περιοδία παίζοντας σε κλασικά έργα, δηλαδή Προκόπιο. Γενικά συνθέτες κλασικούς, δέχομαι ένα μήνυμα από τον παραγωγό του Αντώνη του Ρέμου, τον Γιώργο τον Κιβέλο, που μου λέει: Στέφανε μου, έχω ένα καταπληκτικό στίχο του Νίκου του Μωραϊτή, θέλουμε ένα ζεμπέκικο. Εγώ καταλαβαίνεις, έπαθα ένα πολιτισμικό σοκ εκείνη την ώρα, γιατί έπαιζα κονσέρτα, ας πούμε, με συμφωνικές ορχήστρες και ξαφνικά μου ζητήσαν ένα ζεμπέκικο και ήμουνα και κάπου στη Σιβηρία, λοιπόν, ήταν όλο περίεργο. Τέλος πάντων, του λέω, ρε Γιώργο, του λέω, εντάξει, τώρα με πιάνει σε περίεργη στιγμή, αλλά οκ, αν μου έρθει κάτι. Πραγματικά μου ήρθε, γιατί ο στίχος ήταν καταπληκτικός και με οδήγησε πάλι κατευθείαν στο να γράψω. Τη φωνή του Αντώνη την είχα στα αυτιά μου εντελώς. Ήθελα όμως να κάνουμε αυτό το λεγόμενο ένα demo, δηλαδή κάπως να του το στείλω, να το καταλάβει το τραγούδι. Βρήκα εκεί ένα ρημάδι στούντιο της κακιάς ώρας. Σιβηρία ήσουνα. Κάπου εκεί, ναι, σε μια πόλη, ούτε θυμάμαι, στο Αρχάγγελσκ, κάπου που βόρεια, δηλαδή μείον, πολλά μείον. Και μπαίνω στο στουντιάκι αυτό.

Αυτό που ακούτε τώρα είναι ηχογράφηση με τη Σοφία Μανουσάκη να είναι 18 ετών. 18 ετών, έτσι, Στέφανε. Ναι, ναι. 18 ετών. Ήτανε, μόλις την είχε πρωτακούσει ο Μίκης και μας είπε να πάμε να ηχογραφήσουμε αυτά τα τραγούδια του με αυτή την προσέγγιση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί ηχείο μιλάμε μερικά χρόνια μετά και μετά από όλη αυτή την εκπαίδευση. Καταρχάς να απαντήσω έναν τύπο εδώ, μου λέει, εσύ μου λέει, Ρεμπογιόπουλε, είσαι του Λιμανιού, ο Κορκολής είναι του Σαλονιού. Λοιπόν, ακούστε, θα απαντήσω εγώ για αυτόν. Ο Κορκολής, να σας πω, είναι και του Σαλονιού, είναι και του Λιμανιού. Αυτό αποδεικνύεται εκ του γεγονότος ότι εγώ είμαι από την Αμαλιάδα, όπως ξέρετε. Αυτός είναι εκεί λίγο πιο δίπλα. Είναι λίγο προβληματικά αυτά εκεί με τους Πυργαίους και με τους άλλους στην Κυλλήνη. Αλλά στην περίπτωση τύπων που είναι μάγκες όπως ο Κορκολής, οι αποστάσεις αυτές εκμηδενίζονται. Ο Πατησιώτης λοιπόν και... Αυτό. Πατησιώτης. Έτσι, Κορκολής είναι και του Λιμανιού Φιλαράκη και του Σαλονιού. Ακριβώς. Ευέλικτος. Ευέλικτος. Παιδιά, ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν εδώ. Μαγικά ήταν. Περάσαμε. Ήταν μια φόρτιση, αποφορτισμένα συναισθηματικά, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο πάλι φορτισμένο, όμορφα όμως, και έτσι χαιρόμαστε κάθε φορά που είμαστε εδώ, γιατί νιώθουμε πραγματικά σπίτι μας και το εννοούμε αυτό, και ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν μικρόφωνα μπροστά, δεν κάνουμε εκπομπή, είμαστε παρεούλα και τα λέμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω και για όσους μας ακούνε και του Λιμανιού και του Σαλονιού. Σοφία, Στέφανε, σας αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις ανάσες, για όλες αυτές τις μελωδίες. Ευχαριστούμε που είσαστε έτσι όμορφοι, μέσα και έξω. Να είστε καλά. Την Δευτέρα, στις 9 η ώρα, στο Παλάς, όσοι μπορείτε, μην το χάσετε. Θα είναι μαγικό. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα, στις 7 το απόγευμα. Τώρα τι θέλεις να σου πω? Με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς. Αν θα χαθείς, δεν θα χαθώ. Μετά από όλα αυτά θα ζω. Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις. Πάθος τρεις μήνες και μετά. Φρένω κι ο χρόνος σταματά. Ο έρωτάς σου στο μηδέν. Κι οι αναμνήσεις να μας καίν. Σκόνη και κρύψα, αλλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά. Σκόνη και τρυψάλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Σκόνη και τρυψάλα η ζωή. Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωρά. Είναι όλα αυτά εγωισμός. Με μια λέξη χωρισμός. Δεν θα μ' αλλάξεις, θα το δεις. Μη λες μπορώ, δεν το μπορείς. Σκόνη και τρύψα, αλλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή και τρίψαλα να γίνομαι μαζί. Θυμήσου όμως πως αν ξέχασες τιμή σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Σκόνη και τρίψαλα η ζωή.